šikády mlaké, letem blesky vojaca, muklem lávkaj pustým vám. Opregelem teraz dám, a vyvári dám hýra, môj ište je čitavé, naši prema tu by sre. Mama.